lakini pia mchana, mchana zinapita. Watajiri shamsu limustakarri laha, najua nalo linatembea linapita kwa kiwango chake kile kile ambacho kilipangwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yankadhi zamanu walayalu, kisha muda unamalizika na nyusiku zinaisha. Hivyo ndivyo hali ya mwanadamu anavyomalizika kwa kupita usiku na mchana. Yatlubu nahara sari'an, usiku unautafuta mchana kwa haraka. Limudhi lkauni, kwa jinsi dunia inavyotembea. Yughshi llaila nahar, yughshi allail allailu nahar, usiku unaufunika mchana. Yatlubu hatitha, ambao unaufuata haraka haraka. Walhayatu la tadumu ala halin, na siku zote leo ewe mwanadamu, kwamba uhai haudumu kwa hali moja. Uhai, afya njema, asiha, haidumu kwa hali moja. Ni'amun mawhubatun, ni neema ambayo mtu anapewa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala'un masluba, lakini pia ni alama na vitu muhimu ambavyo mtu kuna wakati anapokonywa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zimuendee, hatta ala ihtinami khamsi ni'am, alihimiza na jambo la kufaidika na mambo matano na neema tano, akaziita ghanima, ngawira, tuweze kuzivuna na kuzichukua kwa wakati wake. Ayamaha hiya ayyamul amal, mambo matano hayo, siku zake zinazopatikana katika mambo matano hayo ndio siku za matendo. Wataahubi walistidadi, na ndio siku za kupewa kile ulichovuna, na ndio siku za kujiandaa. Waliktari minazad, na ndio siku za kukithirisha limbikizo litakalokufaa akhira, siku ya kiyama. Yauma la yanfau malum wala banun illa man ata allaha biqalbin salim, minha ma huwa zailun. Mambo matano hayo, vitu vitano hivyo, kuna vile ambavyo vinaondoka kwa haraka, la mahala, hivyo ni vyenye kuondoka na ni lazima viondoke, hakuna njia nyingine. Wa minha ma yukhsha zawalo, na kuna ambavyo huogopewa kuondoka kama hutokuwa makini na kuvifanyia yale yanayotakikana. Manfatahu al-amalu fiha, yoyote atakayepitwa ni matendo mema katika nyakati hizo tano au katika vitu vitano hivyo, lam yudrikuhu inda maji'i adadaha, hawezi tena kupata kufanya matendo mema wakati atajiwa ni kinyume cha moja katika hayo mambo matano. Sasa ukila jambo moja katika mambo matano hayo lina kinyume chake. Wala yanfahu tamanni ba'da at-tafriq fiha, na wakati huo hakutamfaa yeye kutamani, anatamani ingekuwa hivi. Baada alikuwa kashatembea wakati alikuwa nao wa kulifanya hilo alilolitamani, lakini akazembea. Kwa hivyo wakati ikija kinyume chake, hata ukitamani, tamani yako haitokunufaisha chochote. Kala alayhi salatu wassalam, mtume alayhi salatu wassalam asema, ightanim khamsan kabla khamsin, vuna ewe mwanadamu mambo matano ya vune, tumia wakati wako kuyapata mambo matano hayo. Kabla khamsin, kabla hujajiwa ni mambo matano mengine ambayo ni kinyume na haya mambo matano, nakwambia uyavune, uyaweze kuyamiliki, uyapate, yabakia kwenye mizani yako. Kwa mambo matano, yavune haya uyapate. Kabla hujajiwa ni mambo matano. Kala ikhtanimu khamsan kabla khamsi. Vuna mambo matano kabla hujapikwa ni mambo matano. Shababaka kabla haramika. Uvune ubarobaro wako, ufanyie kazi ubarobaro wako vizuri kabisa. Kama kuna mambo mema, basi yafanye ndani ya ubarobaro wako. Kabla haramika, kabla hujafikwa ni uzee wako. Wakati ukiwa barobaro, likuwa una uwezo wa kuinama ukasujudu ukarukuu. Lakini uzee wako ukija, kama hutarukuu kwenye ubarobaro wako, uzee wako utafika, utahitaji kurukuu. Wakati huo mgongo umekauka, huwezi kurukuu tena. Ni maneno mazito sana Mtume alayhi salatu wasalam alituachia haya. Asema shababaka, ubarabara wako kabla haramika, kabla hujafika uzee wako, utumie vizuri ubarabara. Kisha akasema wasihataka, afya njema. Afya njema yako ulionayo itumie barabara, itumie vizuri katika mambo mema, katika ibada zako. Kabla sakamika, kabla ugonjwa wako haujakujia. Maana ugonjwa unaweza ukakujia ukatamani ile afya njema itarudi lini. Kuna watu wanabakia kwenye vitanda vyao miaka 10, miaka 15 amelala tu anaumwa. Lakini wewe una afya njema, unatembea, unapumua, unakula vizuri, unavaa vizuri. Hii afya ulionayo hii itumie vema, itumie vizuri kabla hujakuja kuwekwa chini ni ugonjwa. Wakati huo utajuta na utatamani ile afya uliyokuwa nayo wakati ulikuwa ni mzima. Kwa hiyo sasa hivi una afya njema, itumie kabla wakati haujapita, kabla ugonjwa haujakunyatia. Tumia afya njema yako. Kala waghinaka, na utajiri wako, mali yako ulionayo, kitu chako ambacho kinakutosheleza ulicho nacho. Si lazima uwe tajiri, una magari, una viwanda. Rizki aliyokuruzuku Allah subhanahu wa ta'ala, ukapata ghina, ukawa unaishi kwa kitu hicho, basi kitumie vizuri hicho. Kabla fakrika, kabla hujafikwa ni ufakiri. Kuna kipindi kitakufikia ndio hivyo, umeshazeeka. Na ukishazeeka magonjwa hayaendi mbali na wewe. Maana Allah sema waman nu'ammirhu nunakisuhu fil khalqi afala taqilun. Kila yule ambaye tunayempa umri mrefu, ndio hivyo hivyo kwenye maumbile yake nayo tunapunguza, tunatia kasoro. Ulikuwa unatembea na miguu miwili, utajikuta unatembea na miguu mitatu, fimbo imeongezeka. Ulikuwa unaona vizuri kabisa, utajikuta macho yanaanza kufifia taratibu taratibu, mpaka mtoto wako akijiona, mimi mwanao asema wewe mbona sikuoni. Waman nu'ammirhu nunakisuhu fil khalqi, yule tunayempa umri mrefu ndio hivyo tunampunguza kidogo kidogo katika umbile lake. Utaenda mpaka ujitambue, mpaka watoto wako waliowazaa pia huwajui. Kwa hivyo kila ulicho nacho katika mali, kwa muda huu ambao una afya njema, kwa muda huu ambao ni shabab, ni shabu katika mashabab, kwa muda huu ambao una kimiliki chochote ulicho nacho, kitumie kwa njia nzuri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla fakrika, kabla ufukara hauja kupitia. Maana hizi mali ndio zilivyo. Allah sema watilka alayamu nudawiluha baina nnas. Ndio hivyo masiku tunayabadilisha kwa watu, mara leo maskini, kesho tajiri, kesho fukara, hakadha hivyo. Kwa hiyo hizi siku hizi zitumieni vizuri. Kala Mtume akasema tena wa faraghaka kabla shughulika, wakati wa faragha yako, yani zile chance unazozipata zitumie vizuri faragha zako wakati unaopata. Kuna wakati fulani utafika huna wakati wa kufanya lile ambalo ungelifanya kwa utulivu siku ambapo ulikuwa na wakati fulani. Kala wa faraghaka kabla shughulika, faragha yako ambayo utaipata kabla hujaingia kwenye shughuli. Ukiwa wewe unauguliwa ni mashughuli, kiangalia nyumbani watoto wagonjwa, mke mgonjwa, biashara zenda vurugu vurugu, na mfano wa mambo kama hayo, pesa haishikiki, unahangaika huku kule, mara Tanga, mara Moshi, mara Mombasa, mara wapi, umeshughulishwa. Inawezekana wakati huu ukashindwa kufanya ibada au ukashindwa kutasaddaq kama ulikuwa una uwezo wa kutasaddaq. Kwa hiyo huu wakati uliopata sasa hivi, watoto wana afya njema, mwenyewe una afya njema, Allah anakuruzuku hicho kidogo anachokupa, yani wakati huu utumie, ndio faragha yako hii. Faragha ni kupata chance ya kuweza kufanya mambo yako. Kwa hiyo itumie faragha yako kabla hujafikwa ni matatizo yanayokushughulisha nafsi yako. Kisha akasema wa hayataka kabla mautika, utumie vizuri uhai wako kabla hujafikwa ni mauti wako. Wakati umauti ukifika utatamani laiti upate siku moja tu. Kuna watu watatamani, watasema rabbi rji'un, ewe Allah nirudishe basi hata kama ni muda kidogo, la'alli a'malu saliha fima taraktu, huenda nikafanye basi hata jema tu katika yale niliyoacha. Ulikuwa unayo na imiliki pesa mfukoni, lakini ukashinda kutasaddaq. Ndio katika suratul munafiqun asema kuna watu watatamani hivyo, watataka warudishwe katika dunia waje wafanye kitu kimoja tu na wapo, li asaddaqa nikatoe sadaka tu basi ili nipate kuwa miongoni mwa watu wema. Lakini wakati huo baada fawatil awan qala kalla innaha kalimatu, ila neno unalizungumza halitakusaidia lolote. Sasa hivi vitu maadamu sasa hivi tuko navyo, tuvitumieni. Nimevitaja kwa haraka haraka, ngoja nivirudie kwa upana kidogo. Mtume alayhi salatu wassalam atuambia katika hadithi, ightanim khamsan kabla khams, vuna vitu vitano kabla hujafikwa ni vitu vitano. Akaanza shababaka kabla haramika, ubarobaro wako kabla hujafikwa ni uzee wako. Utumie vizuri. Kala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Mtume alayhi salatu wa salam asema, la tazulu kadama abdi yawm al-qiyama, haitanyanyuka unyayo wa mtu, unyayo wa mja hautanyanyuka siku ya kiyama, hatta yusal, mpaka aulize mtu huyu, an arba'in, mambo mane. Wa minha, na miongoni mwa hayo mambo mane, ala wa an shababihi, ataulizwa ubarobaro wake, fima abela, aliumeliza na kitu gani? Yani ule ubarobaro kuanzia kijana na miaka 13, 14, 15 na balehe ukaenda mpaka ukafika 40, ule ubarobaro wako ule uliumaliza na nini? Yani andaa jawabu hapa, utaulizwa. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam fa huwa sadiqul masduq, kwa hiyo Mtume anasema mtu hatonyanyua siku ya kiyama, hatonyanyua guu lake kusogea mbele, kwanza ana haya maswali anaulizwa. Na katika haya maswali mane, mmoja wapo, wa an shababihi fima abilahu, ubarobaro wake kaumalizaje? Na ndio maana katika hadithi ya maudhu inasema shababaka kabla haramika, bimaana ushabab ni hazina, ni mali, watakikana uutumie vizuri. Waman hafidha shababahu bitaa, na yoyote atakayehifadhi ubarobaro wake kwa taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa mughalabati alhawa, akahifadhi ubarobaro wake na kuyashinda matamanio yake, wa'adahu Allah subhanahu wa ta'ala bidhillin tahta al'arshi. Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyo amemwandaa kupata kivuli chini ya arshi. Ala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtume alayhi salatu wa salam kasema sab'atun, kuna watu saba, yudhilluhum Allah yawm al-qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala atawafunika watu hawa na kivuli siku ya kiyama. Yawma la dhilla illa dhilluhu, siku ambayo hakutakuwa na kivuli, jua limesogezwa. Mtihani shekh. Basi katika hali hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anakufunika na kivuli chake. Asema yawma la dhilla, siku ambayo hakutakuwa na kivuli, ila dhilluhu, isipokuwa kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhu, miongoni mwa hawa watu saba, shabun, ni kijana barobaro. Ni sasa ni wa kike au ni wa kiume? Shabun ni kijana, nasaa fi ibadati llahi, aliyeishi akakuwa katika ujana wake mpaka kafika uzeeni, yeye yuko kwenye ibada za Allah tu, yuko kwenye ibada za Allah tu. Hakadha mtu huyu ni katika watu watakaofunikwa na kivuli, yauma la dhilla illa dhillu. Kisha mtume alayhi salatu wassalam akasema wasihataka kabla sakamika, na afya njema ulionayo itumie vizuri kabla ya ugonjwa wako. Alafya, afya ndugu zangu katika imani, mutaatu dunia, ndio raha ya dunia. La ladhata lilhayati idha zalati asiha, hakuna ladha ya uhai ikiwa mtu kaondokewa ni siha njema. Ikiwa mtu hana afya njema, anaumwa, hamna ladha ya uhai, mtu anaenda mpaka anakata tamaa. Wa ayyamu sururiha, na afya njema ndizo siku za furaha kwa mwanadamu hapa katika dunia. Lakini ni jambo ambalo majhulatun la yulamu matankidhauha, ni jambo limefichwa, limegubikwa. Allah subhanahu wa ta'ala kalificha ili kaligubika, haijulikani wakati gani itamalizika afya ya mtu. Mtu anajiona anatembea, anaamka, anaenda kwa mambo yake, hajui ni lini hii afya itamalizika. Awe ni mtu wa chini kwa chini tu, hatembei hata kusogea, hawe hajui, au afya moja kwa moja, hajui ni lini. Habari hizo, afya njema ni jambo limewekwa pazia. Laiti mtu angejua hii afya njema yangu kumbe mwisho ni mwezi wa kwanza mwaka ujao, angejipinda sana kufanya mema, angejipinda, angejua kumbe Ramadhani mwaka ujao mimi nitakuwa na vidonda vya tumbo, sitaweza kufunga, asingezembea katika Ramadhani iliyopita. Kwa hiyo afya ni kitu kimegubikwa, kimezikwa, hakijulikani. Kumalizika kwa la yulamu mata intidhaiha wa min duai nabi, na miongoni mwa maombi ya mtume, dua alizokuwa akiziomba mtume alayhi salatu wassalam, madha kala yad'u salawatu rabbi wa salamu, kala yakul, kana yakul, Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya. Mtume alayhi salatu wassalam ilikuwa dua yake mara nyingi, alikuwa anaomba hivyo, Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya, ewe Allah nakuomba unipe msamaha na afya njema. Sababu afya njema ina mafungamano na hapa duniani, na msamaha una mafungamano na akhera. Kwa hiyo amekuwa ni mwenye kufaulu dunia na akhera. Wahia mima yusalu anhu yawma al-qiyama. Lakini pia afya njema ni katika vitu ambavyo vitaulizwa siku ya kiyama. Kala nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kasema mtume sallallahu alayhi wa sallam zimwendee, inna awwala ma yusalu anhu al-abdu yawma al-qiyama, hakika jambo la kwanza ataulizwa nalo mja siku ya kiyama, yani minan na'imi, yani katika upande wa hizi neema alizopewa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuqala lahu, patasemwa aambiwe mtu huyu, alam nusiha laka jismaka, hivi wewe hatuja kupa afya nzuri katika mwili wako, wanuruika minal ma'il barid, tukakuondoa kiu ukanywa maji ya baridi ukasikia vizuri murua kabisa eh? Ukatuliza, sio sisi hatuja kufanyia hayo, mbona basi huja tuabudu wakati ulikuwa na afya njema, mbona huja itumia kama inavyotakikana hiyo afya njema wakati huo ulipokuwa nayo? Ni maswali haya watu wataulizwa siku ya kiyama. Kisha mtume alayhi salatu wassalamu akasema, wa ghinaka kabla faqrika, ghina ni utajiri au kutosheka na mali uliyopewa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa inakutosheleza, unapata kula ya asubuhi, mchana, jioni. Hii mali hii uliifanyia kitu gani? Je, ulitasaddaq kwa ajili ya Allah? Michango ilikuwa ikipita misikitini ulikuwa ukitoa? Mambo ya dini ni lipi ulilifanya? Kwa hiyo mtume anasema wa ghinaka, na mali utajiri wako. Kaya wa imalu yatakallabu bi aidi al-ibadi la yabqa ala hal, kawaida ya mali huwa inageuka geuka kwenye mikono ya waja wanadamu, kwenye mikono yao mali ni kitu kinageuka geuka. Man lam yatahawwal anhu al-mal, yule ambaye mali hazitageuka kwake yeye zikampiga tena, au hazitageuka zikawa ni matatizo kwake yeye, sema man lam yatahammal yatahawwal anhu al-mal tahawwala huwa al-mal birrahim, yule ambaye kwamba mali hazitamwacha, yani alikuwa nazo mara akajikuta ameshuka chini na kuomba mia akajiweka hawa, wakati mali alikuwa nazo. Kwa yule ambaye mali hazitamwacha, alikuwa nazo akazivuna na miliki eh, ile ya matumizi peke yake milioni milali, lakini anaenda anaenda anaenda, pesa zinakuja zinamgeuka, anakuja anaomba mia akapate kahawa, na kama si mali basi yeye atazigeuka mali. Atazigeukaje? Mali zipo zinamsubiri, badala azifanyie kazi muda wake wa kuisha umeisha. Kwa hiyo yeye ndio anaziacha, anaondoka anaenda akhera sifra ya dai, mikono mitupu sifuri, anawaachia watu zile mali wanajimwaga. Mtu anakula atakacho, ananunua magari, ananunua mapikipiki, ananunua atakacho, anafanya ufuska atakao, na mali yako wewe ambayo umeichuma lakini ikakushinda kuitumia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yule ambaye mali hazitomgeuka zikamkimbia, basi yeye atazikimbia mali, abakie mikono mitupu. Kala Allahu ta'ala, asema Allah mtukufu, kam taraku min jannatin wa uyun, ni wangapi waliacha mabustani yao, mashamba yao, chemchem zao, masubi mpuli sio nini. Kuna watu walikuwa yani wako po Firaun, nyumba yake alijenga chini kuna pita mto, mpaka waambia watu wake, mimi ni Mungu, hamtaki kuamini tu. Wa hadhihi al-anharu tajri min taht, afala tubsiru, huu mto unapita chini. Na Allah subhanahu wa ta'ala kaahidi watu hivyo watakuwa na pepo zinazopita chini yake mito. Farauna kajiingia duniani nyumba chini yake kunapita mtu. Qala wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, na huu mto ndaliani unapita chini yangu. Afala tubsirun, hamuoni nyinyi? Lakini aliviacha akaondoka sufuri, hana chochote. Hakadha Qarun, alikuwa na mali chungu nzima, funguo zake zabebwa ni mijitu iliyochimba kweli kweli, al-usba kuanzia 9 kurudi chini. Lakini aliziacha na akaondoka, watu wakazitumia. Allah asema kantaraku min jannatin wa uyun. Ni mara ngapi watu wameacha vitu vingapi? Mabustani, chemchem, wazuruin, na mimea wa makami karimu. Walikuwa ni watu wana maisha mazuri, lakini huwezi kuamini. Unasikia fulani ni katika fulani, kaacha kila kitu, kaacha, hayupo. Hakadha dunia, basi hivyo ndivyo dunia ilivyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katuelekeza kwamba hii mali ni fitna tu hadhihi al-umma, mali ndio fitna za umma huu. Fakala akasema likulli ummatin fitna, kila umma huwa Allah kauandalia fitna yake, yani unafitiniwa kwa jambo fulani. Wa fitnatu ummati, ama fitna ya umma wangu, almalu, ni mali. Na fitna ni jambo ambalo linaleta mabalaa na matatizo, ikapelekea watu kumwaga na damu, kuchukiana na mfano wa vitu kama hivyo. Na nyinyi mwayaona, mtu baba yake pia amuona kuchelewa, afalidi huyu nirithi mali, ammaliza yeye kwanza ili aweze kurithi. Yalimkuta haya Kisra na mtoto wake akisubiri, na yeye anataka ufalme, baba hafi naye. Sasa nitarithi lini mimi? Akabidi amuharakishie, ammalize, amuondoe katika maisha ili yeye aweze kurithi. Baada ya kufa baba yake kwa muda mchache, naye anakufa. Ndivyo ilivyotokea. Fala kulli hal, na si hao tu, katika jamii yetu kuna watu wanafanya mambo mabaya, mambo maovu, mtu yuko radhi atoe kipande cha ini lake, bimaana amtoe mtoto wake aliyemzaa mwenyewe kwa ajili ili apate mali, amtoe baba yake kwa washirikina, amtoe mama yake au mtu anayempenda zaidi kama ni mkewe, amtoe kwa washirikina ili mradi aweze kupata mali, au ajitie kilema yeye mwenyewe, kidonda hakipoi. Na mfano wa vitu kama hivyo, utamkuta mtu ana mali kweli kweli, lakini hatembei hata na viatu, atembea na YouTube tu. Ndivyo alivyoambiwa. Yote haya yasingemfika mpaka kaingia kwenye shirku billah, almali. Mali, ndugu zangu, katika imani ndio fitna kubwa ya umma huu. Leo watu wanakana kuambia sisi bwana, familia yetu hatuwezi kufanikiwa bwana, lazima tufanye hivi na hivi. Hamuoni hakuna hata mmoja katika nyinyi anayemiliki gari, anayemiliki pikipiki, anayemiliki duka? Likitokea jambo leo 50,000 pia hata mkusanyike ni mtihani, wakati ilikuwa mtu mmoja tu anaingiza mkono mfukoni anatoa. Kwa hiyo ili muweze kufanikiwa katika familia yenu, lazima mpige ngoma, na katika hiyo ngoma kuna mfuko uwekwe mahala, wa uganga kabidhiwe mmoja. Yote haya maji shiriki na nini yanayofanyika, kuna tafutwa nini? Basi almali. Kwa hiyo mali ndio fitna kubwa ya umma wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Walmuwaffaq man bana akhiratahu bis-sakha'i wal-'ata'i ma'a taqwa. Lakini aliyewafikishwa ni Allah subhanahu wa ta'ala ni yule anayejenga akhira yake kwa kutoa kile kidogo kilichokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Toa kwa kutoa. As-sakha ni kutoa, wal-'ata ni kupeana, lakini ma'a taqwa ufanye hivyo ucha Mungu ndio unaokusukuma kufanya hivyo. Usitoe alafu unamsimanga uliyempa. Kama unatoa, toa lillahi mali yako, ili siku ya kiyama ukikuta kile ambacho kwamba kitakuwa ni badali ya hiyo mali uliyotoa. Kala Nabi sallallahu alayhi wa sallam amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam zimwende afdalu sadaqa, sadaka iliyobora anta sadaqa wa anta sahihin shahihi, ni kutoa sadaka kwa ridhaa yako, kwa ucha Mungu wako ulionao, hali ya kuwa una afya njema tena shahihi. Shahihi ni mtu anayesikia choyo, asikia choyo lakini anatoa lillahi tabaraka wa taala. Yani maanake kile kitu anakihitaji yeye mwenyewe, lakini Allah amemtanguliza, anatoa lillahi tabaraka wa taala. Shahih asma'nahu takhsha al-faqra, unahofia ufakiri, wa ta'amulu al-ghina, na unatarajia kuweza kupata utajiri. Nawe wakiambiwa walio na hali nzuri kijijini kwenu watajwa wewe. Katika hali hiyo ndio watoa fi sabilillahi tabaraka wa ta'ala. Lakini usioni kwa masadiko huu nilionao sinyanyuki, sijui pia na kama nitamaliza wiki na ugonjwa nilionao, ndio anza kusema nina mali zangu kule, kachukue ni shamba moja mlitoe sadaka. Oh, baada fawati al-awan, baada kama muda ushakwisha, ushababu ulikuwa nao, barabara, siha, afya njema, vyote ulikuwa navyo, na hizo mali ulikuwa nazo angalau kidogo kidogo, lakini ulikuwa nazo, kwa nini hujafanya wakati huo? Kipi kilichokuzuia usifanye? Qala ta'ala, Allah mtukufu anasema wa anfiqu mimma razaqnakum, toweni yale tuliyokuruzukuni, min qabla an yatiya yawm, kabla haijaja hiyo siku ambayo utakuwa wewe ni kujuta tu, lakini huwezi tena kutoa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, jambo la kutoa ni jambo adhima, mwatakikana mlifahamu. Kuna mtu atatamani siku ya kiyama arudishe walau siku moja, muda mchache, aje kufanya jambo moja tu la kutoa sadaka kisha. Hata kama leo una uwezo, unamiliki 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, unamiliki 100,000, kwa nini usifanye jambo kwa ajili ya Allah ukatoa? Kuna watoto mpaka leo huu mwezi huu hapa msahafu ana, msahafu tu ana, kwa sababu kwenye maktaba ya shekhi imeisha. Sasa kwa nini wao usifuatilie wangapi wana juzuu, wangapi wana msahafu, wangapi hawana madaftari, wangapi hawana kalamu, mkawasaidia hawa watoto. Kuna watoto mpaka leo hapa takriban masomo 10 yanayofundishwa sasa hivi ana madaftari mawili, na wewe unamiliki 1,500, ungekuwa shauri watoto watatu hapo. Sasa zinduka, si lazima kila kitu waambie kuna mchango. Mara nyingine wewe mwenyewe zile kheri unazitafuta, zile kheri unazitafuta, kwa sababu watu kama hao ukiwasimamia, hata ukifa kile anachokifanya akilingania na wewe unafungu. Kwa hivyo katika tuzinduke ndugu zangu katika imani, na tuyatumie haya mambo matano kama alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe na hilo. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل انه قد فاز المتقون. tukiendelea ndugu katika imani na masuala mawili yaliyobakia, al-faragh ni wakati, tumeshauzungumzia huu wakati, tumesema tunazungumza kwa upana, ni muda umeshatuacha, tabii tuzungumze bila ikhtisari vile vile tena kwa ajili ya kutilia mkazo. Al-faragh huwa zamanul amal, faragh huwa na wakati, ndio wakati watakana ufanye matendo. Allah subhanahu wa ta'ala sema fa idha faraghta fansa. Ukishapata faragha basi fanya juhudi ya mambo yake. Faragha ukishaipata fanya juhudi. Kuna watu hapa wengine labda ni mwaka wa tatu hajapatapo kusimama usiku akaswali rak'a mbili. Shala. Wakati unapata kila siku basi kulala tu. Eh? Utalala kaburini muda mrefu ambao haujulikani ila aina insha Allah. Kwa hiyo enuka Allah tatajafa junubuhu ma'anil madaji. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Fanya hayo. Kuwa mtu wa khairi kwa al-faragh. Kuwa na wakati. Qala sallallahu alayhi wasallam mtume anasema ni'matani maghdhun fihi ma kathirun min an-nas. Kuna neema mbili ambazo wanazipuuzilia mbali watu wengi sana. As-sihhatu wal faragh. Kuwa na afya njema na kuwa na faragha wakati. Qala Imaduddin ibn Kathir. Ibn Kathir anasema katika tafsiri yake ay annahum mukassiruna fi shukri hataini ni'matain. Ni watu wanafanya mapungufu katika kuzishukuru neema mbili hizi. La yakumuna biwajibihima, hawasimami mambo ya wajibu yanatakana katika wakati huo. Wa man la yakumu bihaqi, na yule ambaye kwamba anajua hii ni haki alafu haisimamii. Ma wajaba alayhi fahuwa maghdhun, yule ambaye kwamba anajua hii ni haki alafu haisimamii jambo la wajibu kwake yeye, huyo ni mtu aliyekula hasara. Kwa hiyo kuna watu wanakula hasara na neema mbili hizo. Jambo la mwisho alhayatu, sababu mtume akasema wa hayataka kabla mauti. Wal hayatu kasira, uhai ni mfupi sana. Laisa lil mar'i fiha baqa, na hata aweje mtu awezi kubakia katika hii dunia. Kila unavyoishi jua uhai haukusahau, hata wewe ukiusahau mauti hayakusahau, hata wewe ukiyasahau. Kwa hiyo uhai ulionao ni mfupi. Qala sallallahu alaihi wasallam mtume asema kun fi dunya ka annaka gharib, ishi katika hii dunia kama vile mgeni. Mgeni anakuja nyumbani kwako, leo nimekuja nimelala kidogo hapa, ya kesho jamani kwa herini ndio imetoka. Ishi katika dunia kama vile mgeni au abir sabili au mpita njia. Wa kana bin Umar, Abdullah bin Umar alikuwa akisema idha asbahta fala tantadhir almasaa, ukishafika asubuhi usisubiri jioni. Asubuhi jioni ndio nitatubia. Swali sala ya kuaga vile ukiswali sala ya asubuhi, swali kabisa kabisa kama vile baada ya swala tu unakufa. Basi ala kikuvushavusha ukifika mchana mpaka jioni ikafika, ukishasali ile swala ya isha mathalan, swali kwa maana unamaliza hapo, ukitoka hapo wapele kwa kaburini. Hayo ndio maneno Ibn Umar anazungumza. Asema wa idha amsaita fala tantadhiri as-sabah, ukishafika jioni usisubiri asubuhi. Nitatulia tu asubuhi walala. Wajua utafika asubuhi wewe. Wa khudh min sihatika limaradhika, chukulia ile afya yako njema ulionayo ndio maradhi yako. Yani hapo alipo mzima, lakini jichukulie ndio waumwe hapo, muda wote wapelekwa kaburini utakuwa umekufa. Kwa sababu mwanadamu anapotembea muda wote hajui wapi mauti yanakuta. Kwa hiyo afya yako njema ulionayo ndio jichukulie ndio unaumwa. Asema wa hayatika li maradhika, na uhai wako wote jichukulie uko ndani ya maradhi, wewe unaumwa. Unaumwa, kwa hiyo unatafuta tiba. Kala walaysa lil mar'i darun yamalu fiha siwa hadhihi dar, mwanadamu hana mahala pengine pa kutafuta kufanya kazi ambayo yatamnusuru akhira siku ya kiyama isipokuwa ni hapa duniani. Mapito yote aliyopita alikuwa tumboni, atatoka tumboni aende kaburini, atatoka kaburini, huko kote hakuna sehemu ya kutafuta. Sehemu ya kutafuta ni hii nyumba ya dunia. Sasa mwanadamu anaishi tumboni miezi kadhaa, anaishi duniani miaka kadhaa, akitoka hapo anaishi barzakh, akitoka hapo atakuwa na maisha mengine ya akhera. Lakini hizo sehemu nyingine zote hizo hakuna kutafuta, kutafuta ni hapa duniani. Utakachokipata hapa ndicho kitakachokusaidia huko katika nyumba ya akhera. Qala ta'ala azungumza sema alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kaumba mauti na uhai, lengo ni kutia nyinyi katika mtihani, aweze kujua nani atakuwa na matendo mazuri zaidi katika hii dunia. Na sio aktharu amala, sio matendo mengi, matendo mazuri. Kwa hiyo wewe fanya matendo mengi chungu shida, hapo hamna kitu. Tunashirikiana ni matendo mazuri zaidi. Famanzilatu al-'abd fil akhirah hiya bi'amali. Kwa hiyo daraja ya mje akhira ataipata kutokana na matendo yake fi hadhi al-ayami wa dunya, katika hizi siku za duniani ambazo siku kidogo, dunia ambayo ni kasira khadaa, fupi yenye kudanganya. Kala sallallahu alaihi wasallam mtume akasema, mad dunya fil akhirah, si chochote hii dunia ukilinganisha na akhira, illa mithlu ma yaj'al ahadukum usba'ahu fil yam, ni kama mmoja wenu kuweka kidole chake kwenye bahari. Falyando mada yarja, na angalia akitoa kidole atarudi na nini katika maji, yale maji maji atakayopata kwenye kidole atakobatia ndio dunia, alafu ile bahari ndio akhira yenyewe. Asema falyando bima yarja, na angalia hicho kidole kitatoka na maji wingi gani kidole. Waqad anzara Allahu min hasrati al-mauti qabla al-amal, Allah ametupa mawaidha akatuonya, mtu asije akapata hasara akaja akapata umauti kabla bado hajatenda matendo. Fakala akasema, hata idha jaa ahadukum al-maut, hata idha jaa ahadakum al-maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu saliha fi ma taraktu, mpaka atakapojiwa mmoja wenu ni mauti, ni kusema eh, Allah nirudishe kidogo, huenda nikafanya khair katika yale niliyoacha. La, utakuwa ushachelewa wakati huo. Kwa usishughulishwe ni vitu ambavyo sio vya msingi, ukaacha vitu vya msingi. Allah anasema alhaakum takathur, kumbe kushughulisheni sana nyinyi kutafuta wingi wa mali, hata zurtumul maqabir, mpaka mkayazuru makaburi, yani mkaapo maingizo kaburi, ndipo ala, kumbe nilishughulisha na mambo ambayo hayana faida. Kwa hivyo yatanimu khamsan qabla khams, vuneni haya mambo matano kabla hamjajiwa ni mambo matano ambayo yatakuwa yenye kukatisha mtu tamaa na yenye kumfanya ni mwenye kupotea katika njia ya dunia na akhera. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika hayo. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe mwongozo wake, atuonyeshe haki tuweze kuifuata, atuonyeshe batili tuweze kuiepuka. Allahu akbar.